سوره التکویر دي ته اذا شمس کویرت هم وای نبی صلی الله علیه وسلم بسار مانځه کې رسته او فرمایلی دی کوم انسان غواړي چې د قیامت ورځ پسترګو باندې ویني په دنیا کې اذا شمس کویرت او سوره انفطار چور پسې دی او سوره انشقاق تا دی وی ولولي دا تا ته اخرت داسې ښکارکې لکه ته چې په ویډیو کې ګوري مصور کې دی ته دا یې احوال الله تعالی کې بیانې مقصود په دې سوره کې هغه دا د تحسر عباد بالاعمال بندگان با افسوس کوي د قیامت پر ورځ باندې به خپل اعمال او چې دا کفر ماوله کا دا شرک ماوله کا کافر مشرک به افسوس کوي او ورسره مؤمنان چې ګننګر دي نه به افسوس کوي ناغه مؤمنان چې هغه قلیل الاعمال اللي عملونه کم کړی دي نه به په دې قلت باندې افسوس کوي چې تا ما څنګه کم عمل کړی دی په کار دا و چې ما سره ډیر څه کړی وي نو ټول به افسوس والی تحسر العباد على الاعمال علمت نفس ما احضرت دا به مقصودی جمله ده په دې صورت کې هر نفس ته پته ولګي چې کوم عمل د حاضر کا دې صورت کې بیا الله دوه کارونه کړې دي یو د قیامت هیبت او د قران عظمت القران والقيامه دا دوه الله به جمع کړې وجدار چې د قران کریم سدې تعلق او اخرت به تډې ری دي دا واقعي خبره ده د اخرت خبرې ټوله اسو چې د اخرت نه ریګ دي کتاب نه پیدا دی په دې وجه باندې قران کریم کې الله دا دوه جمع کړي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت كلاچن مره تاو کلشی تکویر لکه پټکی چې څنګه سره تاوی اوس خو خور ور دې کنه الله خور کړه دې به الله را تاو کی بینوره به کی رڼا به تی والی دسی وهرات لول والا دې نظام شمسی به خراب شي نو کله چې ستوري بینوره کلشی قدرت نه مخوز دین کې دار خړوالی ته خلشی خړوالی سبا دار غورځيږي هم اوس به الله تعالی غازونه دي غازات دي او پای کرنا چول د رڼا به الله استواخ او د دستور په وجه باندې الله د اسمان ټینګ کړل دا داغه د پاره امانه ده امانه لکه یو صحیح حدیث کراغلی نو کله چې غرونه روان کړی شي دا د دمش په لې باندې رواني او د دستور مر غورځيږي دا مر واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت او کله چې د لسو میاشو حامله وخه هسې پرېښودلې شي بلا راعي ولا رعي ولا ما لو كان دي عرب د ډېر محبوب مالو او خاص کر حامله وخه چې وي بچې راوړي نو دا به معطل پاتې شي څوک به ساتل والا نه څوک غیا چول والا بنه ټول خلق باندې به داسې هیبت راشي چې وخان مخنر څه پاتې دا په دې اول شپې کې دا کار کیږي او کله چې حیوانات را جمع کړی شي اول شپې سبا دا کار کیږي چې کله شپې شروع شي نو دا حیوانات به رامنډګي د انسانانو خواته چې دلته امنی ځکه چې په غره کې خو ډېر سخت هیبت دی نو ایسته بلته مړ شي چې مرګ پراشي بیا د آخرت په ورځ بیا دوباره بېرته الله را ژوندي کوي یعنی په دویمه شپېلۍ باندې به بیا حشر کوي دوه حشره دي د حیواناتو یو دا دی د انسانانو خواته راتلل مړه کېدل حشر هموت عبدالله بن عباس یو دایي مطلب دا دی چې د هغې حشر دا دی چې مړه به شي او بیا به دوباره الله را ژوندي کوي آخرت ته به پیش کوي واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا البحار سجرت او کله چې دریابونه باندې اور ولګيږي دینه په ټوله لمبه جوړه شي سم سجر به شي لکه تنور چې څنګه بلیږي واذا النفوس زوجت او کله چې دا نفسونه یو ځای کړی شي ارواح د بدنونو سره یو ځای شي روح به الله راولي بدنونو سره یو ځای انسانان به راجوندې شي او د دې دا مطلب دی چې نفسونه به یو بل سره یو ځای کیږي نیکان د نیکانو سره بدن د بدن سره یو ځای کیږي واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الموءوده سئلت او کله چې د خخې کړه شو جنکونه ته پوس وکړې شي عرب به جنکې خخوله الله بغیر عین به تپوس کی چې بیا یې زمين قتلت دا په کوم ګناه وجل شي تاسو په کوم ګناه خلق وجل اخو ما شومان یو غریبانه دا تاسو ولي وجل چې ژوندې مخه خوله دا ظلم مو سره ده دا غ سخت زړی ده الله دا قیامت دی د پر را ولي دا جهنم چې دا سخت زونه به الله تعالی تباہ کوي دا څنګه خوش زړه دی ولا اعوذ بالله چې دا شری لوري او ما شومه چې شفقت د انسان پر راځي او دا راولي په خوره کې واچي او غاړي او دا لګي خوره پر راړي او دا ته وایي بابا یا بابا اے فلاره او دا پیچ پروانه لري څونه سخت زړه ده د دې زړه الله تعالی اور له پیدا کړی لکه اوس خلک جنکی خرسی را خرسی ظلمونه پی کوي و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الصحف نشرت او کلا چې عمل نامې خوري وری کړی شي عمل نامې تقسیم شي واخل لکه ته په لاس کې واله تا عمل نامې چې کړه تقسیمي د دې جواب رسته راځي د ټول قسم و اذا السماء کشطت او کلا چې د اسمان نه سرمنه واړه ولې شي دغه د اسمان ته څرمن الله ور اچولې د ځله ک پلستر ور اچولې د پلستر به ته الله لری کی د ډبرې بوله کولاوي کی د بشیسته به ماته را ماچ و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنه ازلفت و اذا الجحیم سعرت او کلا چور بل کړی شي لکه څنګه چې تنور کی خلق اغلرګي وي نو ور بده شي ګرم کړی شي نو اذا الجنه ازلفت او کلا چې جنت رانیس دی کړی شي دیخوا جنت رانیس دی شدل تور رانیس دی ش او بل شي نو دی وخت کې به انسان ته پته ولګي چې دا جنت په څه حال شي او دا ور ته سره په څه باندې زی علمت نفس ما احضرت پته به ولګي هر یو نفس ته ما د حق عملونو احضرت چې دی نفس را حاضر کړی دی ورځې ته احضرت چې دی کوم عملونو را حاضر کړی ته پته ولګي پته به تورې څه مطلب سوسونه به کوي پاګې باندې چل کدا ما څه کړی دی د دې جنت د پاره څونه خواري په کار او د دې اور نه د بچاو د پاره څونه کوشش به کارو ما خو هیڅ نه دی کړی هغه هبتونه چې کله راشي دا دونه هبتونه چې به کیوي څه خلو به جنت ته رواني زه به اور تر به دی واکه به تاته د ځان پته ولګي چې دا کوم عمل حاضر کو دا عمل پته به ته ولګي چې دا څومره دی آیا دا مناسب دومره لکه دا تا چې کړی دی نه دا الله د پاره ډیر څه کول پکار دی ډیر یو انسان وای په آخرت کې دا وایي چې دا یا پیغمبرانو مر عمل کړی کنه هم وایي چې دا لګی دا خدای آخرت هبت اوس الله سبحانه و تعالی د قران عظمت بیانې چې دا رښتینی کتاب دی رسول الله چې سوای دا رښتیا وایي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس پس دا څنګه دلته کافر چې څه خبرې کوي چې آخرت به ناراضي بیا دا قران حق نه دی الله وای اقسم بالخنس زه قسم کوم په استور باندې چې پټیدونکې دي خنستور ته وای الجوار الكنس چې غروان دي الکنس او قرارین اون کی دی په خپل محل کې خنس دته وجه د ورځې پټیږي الجوار او رواني خپل مدار کې کنس قرارین چې د شپې به راکاره شي ستا ته به ځکه قرار کې لکه پلان کې چې ولاړ دي نه په دې ستور باندې الله عز قسم کوم چې کوم روان دي او قرارین اون کی دی خپل ځای واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس او قسم په شپه باندې کله چې شهر اواړی اساسا من ادبرم دا داق بلا معنا هم دا چې شهر اواړی او په سار وخت باندې اذا تنفس کله چې روخانش تنفس اسه کی او سیلی کول ته وچ او سیلی وي کی مراتن روخانتیا د پراخ شي علاقې ته رڼا ورکی اذا اس پر معنی دا او سب اذا تنفس سار وخت باندې قسم کوم کله چې روخانش انه لقول رسول کریم قسم په دې دی چې انه لقول رسول کریم یقینا دا قران وی نه دا رسول چې عزت والا دی چې مراتن جبرئیل علیه السلام دا د جبريل وینا دا جبريل السلام دا کتاب را وړي د الله د طرف د رسول خبره چوي دا د مرسل خبره مناسبت دغه د لکه ستوري کله پټي کې کله راکاره کی شپراشي به ختم شي سارو خرناش د دې د قران کریم دا آیتونه د اسمان د ستورو په شان دي رڼا پکې ده کله کله به دې وشي چې د کفارو غلبه وي دا به لاندې ښکاره کی لیکن دا روان وي او له وخت به قراره ونیسي الله تعالی به غلبه دې قران لور کی اشپه به شهر اواړی ختم به شي یعنی د کافرانو نظام به ختم شي او د اسلام رڼا به چې د خوره شي الله تعالی دا اراده کړې ده ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دغه جبریل خاوند طاقت ده عند ذی العرش نزد الله چې خاوند عرش ده مکین او چې د مرتبه والا ده زو مکانه ده الته غټه مرتبه لري ده الله په نسبانه د ملایکو مشر کړې ده الله تابیداری د دې کیږي سم ما پاس منو کی او امین او امانت ګر هم ده متعدین ملائک نور د تابیداری کی او امانت ګر هم ده سم یې پاس منو کی دا خو د جبرئیل علیه السلام فضایل شو وز در رسول الله دا سند د قران دی کنه د الله د طرفه جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله ور کړه ده دا ډېر اوچت سند ده و ما صاحبکم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ندی استاسو دا مرګره لیوانه چې نبی رسا مراد دا مې نه سي سره ده که څوک وای چې دل به دا قران یو پیری چرته راوړي او دا به ګمان کوي چې جبريل راوړي الله فرمایي چې نه ملاقات یې وسه شوې دا جبريل پیژني او یقینا لیدل دې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دی جبريل لرا بالأفق المبين په کینارو واضح کې اسمان په کینارو کې ولید او رسول الله صلی الله علیه مکه مکرمه کې مخکاره شو تا غي ولید پیجن دا دې په اړه جمله وایي جبريل هغه پیجن زکه چې لیدل دې ملاقات اوس شوه غیب نه مراد توحید واهبه نه بخلم نه کې تاسو مکمل بیانې دسی نه کوي چې دسرا وحی راځي او ځان سي ساتي تاسو ته بیانې وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون وما هو بقول شيطان الرجيم نه دا قران وی نه دا شیطان نټلې شي لکه کافر وی دا شیطانی خبرې الله دا خبره نه ده بلکې د جبريل رسام په واسطه دا الله تعالی طرف راغلی دا نو زه دې منل ضروری دي نه فأين تذهبون چرت تاسو منډه وای دي قران چرت زئی فأين تذهبون چرت زئی یعنی عن هذا الكتاب لا يؤمن لا تؤمنون به ولا تعملون به نه دي قران باندې ایمان راوړی نه په عمل کوي او نه په تدبر کوي اند سي ته منډه وای لګي چرت زئی دي قران ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم ان هو الا ذكر للعالمين هذا القران مگر یاداش د ټول مخلوقات ټول عالم دي ته عبرت وای خو څوک لمن شاء منكم ان يستقيم دا هغه چا د پاره چې را دی وي په تاسو کې چې پنی غل روان شي یعنی قران هغه چاله پیدا ورکړي چې اراده خو وي کنه یو سړی چې اراده نشته د هدایت نغله په قران څه پیدا ورکړي یو سړی د استقامت اراده وکړي چې پنی غل ارزم دا اراده وکړه دا قران دا هغه د پاره به یاداش دی عبرت دی او فایده بدل به ورکړي خو بیا هغه خبره کوي ګوره د څنګه چې د پنی غل روان شي به تکبر کوي چې دا ما دا کار وکړه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسو اراده نشي کېدې د یو نیکي مگر دا چې الله پاک اراده وي کې ستاسو د پاره چې رب دې د مخلوقات رب العالمین اراده وکړ ته به مؤمن هم کې نیک عمل باندې په سمه لار به دروي هدایت به ته په قران وي او که الله اراده نه وکړي په خپل طاقت باندې ورته نشي کولای نو معنا دا ده اراده مو وکړه خدا الله تعالی ته به عاجزی مو وکړه پر الله ته ظاهر وکړي چې الله پاکا زما خو اراده شته ده خو که ته توفیق را نه کې زه به په سمه لار باندې هیڅکله روان نه شم د الله توفیق ته موږ محتاج یو د هغه اراده ته موږ محتاج یو